जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले खड़ी दो घड़ी। लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले हो, प्यार कर ले घड़ी हो घड़ी, हो जिंदगी की ना टूटे खुशी की लड़ी, प्यार कर ले हो, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, हो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। किसको पड़ी, प्यार कर ले हो, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, हो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। Thank you. प्यार से कुछ भी गहरा नहीं, दिल की दीवानी हर मौज पर आसमानों का पहरा नहीं। ओ टूट जाएगी हर हथकड़ी, प्यार कर ले कर ले घड़ी दो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।